Kıymetli dostlar, efendim tekrar merhabalar. Programımızın ikinci kısmındayız. İbret aldın mı programımızda? Bugün yine çok derinlikli sularda inşallah seyrediyoruz. Bu seyrimizde Hazreti Salih ve kavmine nazar ediyoruz. Hazreti Salih'in diğer peygamberlerde olduğu gibi ortak tebliğ ilkeleri ve bu ilkelerde nelere yaslandığı hususunu bilhassa açmaya çalışıyoruz. Ki hocam burada bütün diğer peygamberlerle beraber üç temel tebliğdeki hedef, tebliğde gözetilen temel ilkeyi gündeme getirdi. Bunlardan birisi tevhid ilkesidir dedi. İkincisi ibadet, ubudiyet. Ubudiyet daha geniş anlamda biliyorsunuz. Hayatı ibadet şuurunda yaşamak daha kapsamlı ele alabiliriz. Hayatı Allah'ın şahitliğinde, şahitliğinde yaşamak. Evet. Üçüncüsü takva ondan sonra ve buna dair ayetlerden referansları gündeme getirdi. Bu referansları gündeme getirirken de peygamberlerin tebliğinde takip ettiği ve ısrarla vurgulanan bir Kur'ani ifadeyi, ayeti vurguladı. Ben sizden bütün bunların karşılığında bir ücret istemiyorum. Peygamberler risaletinin karşılığında ve bunun tebliği karşılığında herhangi bir ücret beklemezler. Oradan da bir parantez açtık. Dedik ki bu ücret meselesini nasıl anlayacağız? Yani bu ücret meselesi sadece ben sizden para istemiyorum, bana bir şey vermeyin. İşte makam, mevki, iltifat, şan, şöhret, bunları söyledik zaten. İşte bir takım maddi beklenen. Ama bunun karşılığında bir açılım sağlamaya uğraştık, gayret ettik. O da hesaplı davranış. Yani ben şöyle şöyle şöyle davranırsam, bu ilkeleri şöyle şöyle vaz edersem, bu tebliğimi şöyle şöyle yaparsam, bunun sonucunda şöyle bir hedefe stratejik bir planlama gibi adeta ulaşırım manasında şimdi ve buradayı incitmeden bir duruş sergilemezler, inciten bir durguluş sergilemezler diye gündeme getirdik. Onun insan doğu fıtratını nasıl bozacağını, ihlasa nasıl darbe vuracağını vurgulamaya çalıştık, açmaya çalıştık. Orada kalmıştık, bunları gündeme getirdik. Ama sizin bu parantezin içinde başka daha ilaveleriniz olacak gibi hissediyorum evet. Hocam. Yani peygamberler risaletinin karşısında ücret istemezler. Biz de bugün madem peygamberin nübüvvetinin izinde olacağımızı, olduğumuzu iddia ediyoruz. İnşallah o yolda olacağız. Bizim de bu prensipleri kendi hayatımızda göstermemiz lazım. Yoksa sadece peygamberleri ilgilendiriyormuş bu. Evet. Bizimle ücret almama meselesi bir bağlantısı yok der geçeriz. Tabii bizi hiç ilgilendirmiyor. Çok maharetli konularımızdan biridir bu Yusuf. Evet. Ayetlerin mesajlarını üzerine alınmamak. Evet. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Büyük bir kısmı Yahudileri ilgilendiriyor. Evet, büyük bir kısmı Hristiyanları ilgilendiriyor. Zaten çok büyük bir kısmı kafirleri ilgilendiriyor. Müşrikleri ilgilendiriyor. Bize bir şey kalmıyor zaten. Bir şey kalmıyor. Ama bu ayetleri biz burada okuyoruz. Neyse yani bunları da niye okuduğumuzun da adresini belirledik. Ölüleri okuyoruz. Evet. Okuyoruz, sevap kazanıyoruz işte. Bir sevap kazanma makinesine. Evet. Yaşanması ibadet olan kitabın okunması ibadettir'e dönüştürdük. Böyle sürekli okuyoruz bunu, anlamadan okuyoruz. Evet. Hiç üzerimize bir şey alınmıyoruz. Şimdi bu ücret meselesi çok önemli. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tam sözüm burasında. Hazreti Salih'e, onun devesine sözü getireceğiz. Bu program olmasa bir dahaki program getiririz ama çok hassasiyetle üzerinde, ısrarla ve inatla durulması gereken bir şey var. Başka şeyleri hesap ederek asıl dünyadan taviz vermek. Dinden rüşvet vermek. Vermek. Aynen öyle. Dinden rüşvet vermek. Şimdi bunu Allah-u Teala, bu büyük bir hastalık olduğu için ona Rabbimizin Kur'an'da yer vermemiş olması mümkün değil. Bununla ilgili böyle kapı gibi ayetler var. Hani şöyle sözler vardır. Kaybedecek şeyi çok olanın vereceği tavizi de büyük olur. Evet. Siz şimdi böyle aynen, maddi şeyler filan, bir sürü malınız, mülkünüz, itibarınız, efendim debdebeniz, şaşağınız varsa, olmazsa olmazınız. Evet. Yani kendisine hayatınızı adadığınız bir takım kendinize göre değerler üretmişseniz, bunları sahiplenme adına sizden istenen tavizleri verir de verirsiniz. Ben bunlarla karşılaşmışım Yusuf Bey. Ben kendi hayatımda bunların pek çok örneğini yaşamış bir insanım. Bir makamı mesela bana demişlerdir ki vakti zamanında, yani sen bulunduğun ortamda mesela eğer diyelim ki dekan olmak istiyorsan, tabii, bölüm başkanı olmak istiyorsan, herkes kendi mesleğinde bunun karşılıklarını bulur yani. O her meslek adına bir şey söylemek durumunda değilim. Ben benimkiyle alakalı tabii ifade ediyorum. Sen şimdi eğer dekan olmak istiyorsan mesela şu konulara hutbelerde değinme. Değinmeyeceksin. Ah şimdi liste veriyor. Siz şimdi hedefiniz eğer rektör olmaksa gizleyeceğiniz şeylerin sayısı artıyor. Tabii. Siz eğer şimdi Diyanet İşleri Başkanı olmak istiyorsanız daha da artıyor. Bir başbakan veya cumhurbaşkanı olmak istiyorsanız çok fazla artıyor bunlar. Veya bir gücü, kuvveti, bir odağı, bir şey ele geçirmek istiyorsanız. Evet, her neyse. Neyse yani, işte. Neye kilitlendiyseniz onu elde etme adına size vaat edilen şeyler daima sizin hayatınızdaki çok önemli değerleri gizlemenize dair bir sözleşmeyi beraberinde getiriyor. Bu ya yazılı olmaz da bu sözlü olur öyle. Tavırlarıyla, söylemleriyle bunu size hissettirirler. Ama Rabbimiz buyuruyor ki biz şimdi dini anlatan adamlarız. Biz öyle hesabi davranamayız. Bizim böyle öyle onu gizleyelim. Buna şimdilik dursun. Bunu söylemeyelim filan. Başımıza o gelir, bu gelir gibi bunu yarın söyleriz. İşte bu 3 sene sonra olur, 5 sene sonra olur. Bak bunu yapan adam haşa çaktırmadan Allah'lığa soyunuyor demektir. Ha. Bir an sonrasına dair elimizde bir garanti olmayan bir hayatın muhataplarıyız. Neyi yarına terk ediyorsun? Bugün senden istenen şudur. Bunu hesabına gelerek bugün gizlersen işte şu ayet seni gelir ilgilendirir. Ve der ki bakın kelimeler çok önemli. Gizlersen, saklarsan, çarpıtırsan. Ha, evet. Veya yanlış kodlarsan. Tabii, o da aynen. Var. Kavramların içerisini yanlış şeylerle doldurursan sonra din adına konuşuyormuşsun gibi bir hava verip kavramları dini kavramlar olarak kullanıp ama içini dünyevileştirir ve kendi kafana göre şekillendirirsen seni dinleyen insanlar Allah'ın sözünü dinliyormuş gibi dinlerler ama Allah'ın dediğini asla anlamazlar. Ben Sıfın olayını öyle yorumluyorum bu mesele bağlantılı. Mızrakların evet. Ucundaki Kur'an meselesini biliyorsunuz, hatırlarsınız. Mızrağın ucundaki Kur'an bugün sembolik olarak düşünüldüğünde ayet söyleyebilirsiniz, hadis söyleyebilirsiniz, kelamı kibar söyleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Gönlünüzde yatan aslanı perdelemek, onu maskelemek, onu kamufle etmek amacıyla bunları istihdam ediyorsanız işte burada Sıffin tekrar yaşanıyor. Aynen öyle. Yani Sıffin bitmedi. Tabii. Çünkü onların haricilerin de gönlünde yatan aslanlar bambaşkaydı. Gönlünde yatan aslanı bir şekilde kamufle etmek, kabul edilir hale getirebilmek için mızrağın ucuna Kur'an'ı taktılar. Tabii tabii. Aynı mantık. Aynen öyle. Şimdi onun Kur'ancası, Kur'an bunlara temas ediyor. Mesela diyor ki Bakara suresinde bu ayetleri bugün Müslümanlar okuyup anlamayacak. Kim anlayacak bunu? Kimin hayatına ne diyecek? İfade şu. İnnellezîne yektumûne. مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Kitapta insanlar için onları duyurmuş olmamıza rağmen Allah'ın gönderdiği bu hakikatin belgelerini ve hidayet rehberliklerini gizleyenler işte buna hesabi davranıp söylemiyor işte gizliyor başka bir şey kurgulamış kafasında. Bunu kim yaparsa ulaike bu adamlar var ya yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Allah Allah. Allah da bütün lanet edenler de onlara lanet edecektir. Edecektir ve ediyor zaten. Yel'anu fiili yani şimdiki zaman manası verir. O lanet başlamıştır zaten. Evet. Ancak illellezine tabu. Eğer insanlar tevbe ederlerse bunu yapan yani hakikati gizleyenler bu gizlemekten vazgeçerlerse. Ben bunu gizlemiştim ama tövbe ettim. Öyle değil. İllellezine tabu deyip bitirseydi iyiydi. İyiydi. Veya illellezine tabu kelimesi de yetmez. İllellezine istagferu demeliydi. O bizim algımıza göre. Özür diledi bitti. Öyle değil. İllellezine tabu gizlemeyi terk etmiş. Gizlemenin tersine yönelmiş. Tevbe yönelmek demek. Eyvallah. Vazgeçtiği şeyin tersine yönelmek. Peki ne yapmış olacak? Ve aslahu. O gizlemeleriyle pek çok insanın bozulmasına sebep olmuştu. Şimdi ıslah edecek. Yani onun tersini yapacak. Neyi gizlediyse onu ilan edecek. Ve beyyenu. işte açık açık o gizlediklerini ortaya koyacak. Tövbe etmek. İstiğfar dileğinde bulunmayla olmuyor bu. Bozduğun adamlar var. Onları ıslah edeceksin. Umuma hitaben ifsad ettikten sonra özel hayatında gecenin bir saatinde tövbe etmeyle olmuyor bu iş. Evet. Kimi ifsad ettiysen onları ıslah edeceksin. Senin gizlemenden dolayı bozulan adam tabii. Bu bozulmanın onun ıslahına yanlış... çalışacaksın. Evet. Onun huzurunda olacak. Kullara karşı günah işleyip Allah'tan özür dilenmez. Kimi bozduysan ona karşı, kime neyi gizlediysen onlara karşı bunu ilan edeceksin diyor. Bakın oradaki yektubune kelimesinin karşılığı burada beyyenu. Beyan edeceksin. Tebeyyün olacak. İş ortaya çıkaracak. Aşikare olacak. Olacak. Gizlemeyeceksin yani. Fe ulâke etûbu aleyhim. Ben böylelerinin yönelişini kabul ederim diyor. Eğer samimi olarak dönmüş, ifsadı ıslaha dönüştürmüş, ketmi beyana tebdil etmiş. Arapça konuşuyoruz ama ayetteki kelimeleri kullanmak için ifade ediyorum. Ketim vazgeçmiş. Tutmak, kapatmak, örtmek, beyansa açmak, onu açıklamak, ilan evet. etmek. Gizliliğini evet. Gidermek, bozulmayı düzelmeye dönüştürmek, yanlışı terk etmek. Ancak şimdi çok önemli bir kelime daha geliyor. Diyor ki Rabbimiz, estağfirullah, innellezine keferu. Evet. Şimdi vazgeçti, iyi şeyler güya yaptı ama döndü yeniden innellezine keferu. Bir daha kafir oldular. Aa. Buradaki kafir olmak bir daha örtüler. Bir şeyi inkar etmek değil. O en baştaki yektumune diye gizlemek diye ifade ettiği o ayıba geri dönmek demek. O, hakikatin üzerini yeniden örtenler. Bir daha gizliyor adam. Gizleme eylemine tekrar dönüyor. Tabii. Oradaki strateji değişiyor. Bu defa biz şimdilik bunları yeniden gizleyelim'e dönüşüyor. Ama iyi de ve matu ve hum küffar. Onları gizler haldeyken pat diye ya ölürsen ne olacak? Evet. İşte gizlerlerken ölenler ulaike aleyhim la'natullahi vel melaiketi ben nasi ecmaine halidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Ya bu Müslümanlar, bu Bakara suresi 160 159 160 161 162. ayetleri nasıl okumazlar? Nasıl hesabi davranıp da Allah'ın hakikatlerini nasıl gizlerler? Ne adına, neyi bekleyerek? Onun ne olduğunu da söylüyor. Şimdi o ayetleri de okuyacağım. Bu adamlara lanet vardır. Allah'ın laneti de, meleklerin laneti de, bütün insanların laneti de bunlar üzerine olacaktır. Ve onlar o lanet içinde, halidine fiha. Ya. O lanet içinde kalacak bu adamlar. Allah'ın laneti, Allah'ın lanet ettiği bir adamın rahmetle buluşma ihtimali var mıdır? Bitti işte. La yukhaffafu anhumul azabu. Bu tadı kaçmışlık onlardan hiç hafifletilmez. Ve la hum yunzarun. Onlara zaman da tanınmaz, suratlarına da bakılmaz diyor Allah-u Teala. Allah muhafaza etsin. Hocam, şimdi o bir şey daha, bir tane daha söyleyeceğim. O zaman bir bahis açacağım ben bu konuyla müteradif. Evet. Şimdi bir ayet daha var. Bu burayla alakalı. Bu gizleme çok büyük hastalık çünkü. Bir şeyi bekleyerek hakikati gizlemek. Bir şeye odaklanarak Allah'ın dini adına ortaya koyduğu bir gerçeğin üzerine örtmek. Buna küfür diyor. Bunu yapana kafir diyor Allah-u Teala. Bu bir şeyi inkar etmek demek değil. Bir şeyin üzerini örtmek demektir. Her ne adına olursa olsun. Şimdi o ne adınalığın içini dolduruyor bu defa başka bir ayette. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbi. Bak. Allah'ın kitabında indirdiği hakikatlerin her birini, herhangi birini oradaki ma edatı mutlak umum ifade eder. Ne ise yani. Evet. Hangi bir şey ise. Büyükleri gizlemek, küçükleri ilan etmek, ortalarıyla öyle bir şey yok. Genel. Ma ismi mevsul mutlak umum ifade eder. Hangi biri ise Allah'ın indirdiği hakikatlerin herhangi birini gizleyenler. Ve bunu da tabii ki şunun için yapanlar. Ve yeşterûne bihi semenen kalilen. Karşılığında az bir bedel satın alanlar. İşte sizin program birinci bölümünden itibaren ortaya koyduğunuz o ücreti, o dünyevileşmeyi her ne adına, her neyi bekleyerek, her neyi hesap ederek olursa olsun Allah'ın kitabı ve onun cennet vaadinin karşılığında o beklentilerin hepsi az bir semen demektir. Az bir bedeldir yani. Dünyalar senin olsa Allah'ın ikramının karşılığında o gene azdır ve Kur'an ona az bir semen ifadesini kullanır. Evet. Peki aldı adam, ister para olsun, ister makam olsun, ister neyse, neyi kurguladıysa, ona ulaştıysa. Ulaike ma yekulune fi butunihim illen nara. Onlar karınlarına sadece ve sadece ateş dolduranlardır. O makam onun ateşi olur. O koltuk onun cehennemi olur. O yemek onun karnına cehenneme yönelik bir ön daveti olur. Sadece bu kadar değil. Onlar ateşlerin karınlarına ancak ateş doldururlar. Bununla da bitmiyor. Ve la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti. Allah böylesi adamlarla kıyamet günü konuşmayacaktır. Ve la yüzekkihim, onları hiçbir şekilde arındırmayacaktır. Ali İmran suresinde de orada bir de ve la yanzuru ileyhim ifadesi var. Onların suratına dahi bakmayacaktır. Ve lehum azabun elim. Elem verici azap onları beklemektedir. Azap demek tadın kaçması demektir. Evet. O en korkunç tatsızlık onları bekliyor. Ya ateşin içinde de olur. Allah'ın onların suratına bakmaması şeklinde de olur. Onlarla konuşmaması şeklinde de olur. Her neyse. Bitmedi. Ulaike, işte bu adamlar var ya diyor, işte bu hakikati gizleyenler Allah'ın kitabında. Şimdi diyor ki bir süre bir şeyi elde etmek için yani içki içsek de olur. Nasıl bu? Nasıl oluyor bu? Nereden, yani nasıl bir çıkış yolu buluyoruz? Yani şimdilik bakalım, Allah mesela başörtüsü emri. Başını örtmesen, yani bir süre örtmesen de olur. Ya bunu nasıl söylersin? Veya şöyle bir mantık bakın. Sen okuyacaksın. Hı. İleride makam mevki sahibi olacaksın. Hı. Makam mevki sahibi olunca daha çok dine hizmet edeceksin. Sen dolayısıyla şimdi örtmemen daha iyidir. Ha. Hatta bazen diyorlar ki, şimdi sen bu mazeretlerden dolayı örtmüyorsun. Belki de sevap kazanıyorsun. Belki de sevap Allah kazanıyorsun. Allah. Bak şimdi. Yani böyle bir geleceğe yönelik nasıl böyle bir tasarrufta bulunabilir? Evet. Yani böyle bir planlama, böyle bir hesap nasıl yapılabilir? Bunu ben hiç algılamıyorum. Abese suresini okumadı ki bu Müslümanlar. Işte. Doğru dürüst. Evet. Abese suresinde Hazreti Peygamber Velid bin Mughirelerle konuşurken, hani onlar din adına bir esneklik ortaya koysunlar, ben bu hakikatleri onlara öğreteyim diye onlara yönelik tebliğini devam ettirirken yanına gelen o ama görme engelli sahabiye itibar edip onunla ilgilenmediği için Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i uyarmıştır. Abese suresinin ilk 11 ayeti bu olay üzerine inmiştir. Hoş, peygamberimizin niyeti de çok halis. Çok halis. Yani bunların zararı ya da zararını def edelim değil. Bunlar hatırlı adamlar, ben bunlara öncelik vereyim ve bunlarla konuşayım. Hayır. Hocam. Şöyle bir şey var. Bu dediğiniz çok güzel oldu, bağlantılar. Son 5 dakika içindeyiz. Bu meseleyi bir bağlayıp bitirelim inşallah. Hı hı. Diğer bölümde de diğer mevzuları ele alacağız. Şimdi siyerin okunma tarzı, Kur'an'ın bu temel ilkelerinden eğer en ufak bir sapma gösterirse, bu sefer sosyal hayata dair yaptığımız tercihlerde siyerden bazı şeyleri alıp kullanmaya başlıyoruz. Siyer bilgisi. Bu siyer bilgisini kullanırken de vahyin ruhuna dair o temel prensipleri kaybettiğimizde son derece toplumcu, toplumun o günkü menfaatlerine yönelik enteresan uyarlamalar yapabiliyoruz. Örnek vereyim. Hı hı. Şimdi bir şeyle bağlantısını kurup o örneği vereceğim. Ben yardım kuruluşları vesilesiyle yurt dışına çok gittiğim için Afrika'ya, oraya buraya vesaire, misyonerlerle çok yoğun karşılaştık. Ondan sonra ve bir dönem kafama şu takılmıştı. Bir misyonerle bir mübelli, tebliğci arasında ne fark vardır diye. Hı hı. Şimdi ikisi de dini gayretlerle, dini arzularla hareket ediyor. Ve çok derin bir fark ortaya çıkmıştı benim dünyamda. Misyoner mesela gider bir bölgede katarakt ameliyatı yaptırır Afrika'da. Katarakt ameliyatı yaptırırken de sürekli kendi sembollerini kullanır. Onlara iyi davranır, özellikle iyi gözükür. Onların kalplerini ısındırmaya çalışır. Evet. Ama arkasındaki hesap biraz sonra onları bir şekilde kendi mezhebine, dinine, neyse işte Hristi vesaire katmaktır. Yani bu bir plan dahilinde yapılır. Oraya sürekli ne ihtiyaç varsa analiz yapılır, ihtiyaç analizi yapılır. Bu analize göre argümanlar, tavırlar, ifade, söylem geliştirilir. Bazıları önce söylenmez, yavaş yavaş söylenir falan filan. Yani bir müthiş bir planlama vardır. Ama bir mübelliğinin tavrında ise böyle yoktur. Yani mübelliği o anda hal, hakikat, hikmet neyi gerektiriyorsa onu kulluk bilinciyle doğrudan bağlantıyı hep koruyarak, yani o bağlantıyı, semavi, dikey bağlantıyı asla kesmeden söyleyeceğini güzel kodlayarak, hani insanların akıl seviyelerine göre konuşunuz, evet, doğruyu söylerken bile doğru söyleyiniz, yerinde söyleyiniz, hani zamanlaması vesairesi çok önemli. Bunlara dikkat eder ama ben şunu yapayım, şimdi ben bunlara poşetlerle et götüreyim, bu etten sonra onlara kendimizi göstermiş olalım, daha sonra da bunları bu yerli kabileyi Müslüman yapalım filan. Böyle bir şey olmaz. Ya benim vazifem bu insanlar aç, aç insana yardım etmek Müslümanın vazifesidir. Ben de bunu güzel bir şekilde temsil ederek bu insanlara vereyim. Bak, kalbi ısınır mı, ısınmaz mı? O benim meselem değil. Çünkü hidayetin kaynağı ben değilim. Hidayet odaklı düşünme, hidayeti ben... Onun kalbi belki ısınır da senin kalbin kararıyor böylece. Heh. Böyle bir rüşvetle senin kalbini kaybediyorsun. İşte buradan da ne deniyor? Deniyor ki Hazreti Peygamber müellefeyi kulüp müessesesine kullanıyordu. Kalpleri ısındırıyordu falan evet, filan. Evet. Şimdi burada bir hı-hı, tuhaflık yok mu? Yani ecir meselesini evet, bununla bağlantılı düşünemez miyiz? Tabii. Çok da güzel düşünürüz. Birebir yaşanmış tecrübelerle de bağlantılı olunca çok evet, daha kalıcı oluyor. Müellefeyi kulüp diye bir kavramımız var bizim. Evet. Ve bu meselelerde en çok kullanılan kavram bu. Bu Kur'ani bir kavramda olduğu için hani şimdi bu kavramı kullanınca adam karşıdaki bir şey diyemiyor yani. Diyor ki bak peygamberimiz öyle yapmış. Kalpleri ısındırdı. Isındırdı. Ayet de var hakkında. O zaman bu olabilir. Peki bakalım bu ayetinden ne diyor yani? Bu ayetin kavramın içerisine yüklediği mana ne yani? Zekatla ilgili bir ayet. Tevbe suresinin 60. ayet. Orada zekat verilebilecek 8 grup insandan söz ediyor. Şunlara, şunlara, şunlara, şunlara verilir. Bir de vel müellefeti kulubuhum. Kalpleri telif edilmiş olanlara. Edilmiş. Şimdi kavramı kullanınca kalpleri ısındırılacak olanlar diye tercüme edince işte bu kapılar öyle aralanıyor. Sonuna kadar açılıyor. Siz ondan sonra kalpleri Hazreti Peygamber de müellefeyi kulüpten olsun diye belki Velid bin Mughire'ye İşte öncelik vermişti. Ne oldu? Ne oldu? Abese sure gibi 11 ayetlik bölüm Hazreti Peygamber'e hitaben yanlış yaptı. Ve ma aleyke ella yezzekke. Adam arınmayacaksa, arınmıyorsa arınmasın. Ondan sorumlu olan sen değilsin. Ve emmâ men câeke yes'a. Sana koşup gelenler var. Ve ve yakşa. Derin saygı içerisinde gelenler var. Fe ente anhu telaha. Sen onlara itibar etmiyorsun. Kella. Olmadı bu iş. Olmadı diyor Allah-u Teala. Kime? Hazreti Muhammed'e. Yani. Hangi konuda? Belki bunları, bunların kalbini belki ısındırırım diye. Orada bir, yani peygamberimizin düşüncesinde dini tebliğ noktasında bir yanlışlık yok. O da herkese hitap edecekti. Herkesi önüne gelen herkese bu hakikati anlatacaktı. Dini o adama, dini o adama da duyurmak peygamberimizin göreviydi. Ancak böyle müstekbir, mütekebbir, böyle burnundan kıl aldırmayan, yanı başına bir ama geldi diye yüzünü ekşitip arkasını dönen o Velid bin Mughire tipli adamlar üzerinde ısrar etmenin bir alemi yok. Gelen samimi sadakat ehli insan var. Onlarla ilgilenmeliydin diye peygamberimiz uyarıldı bir, Abese suresinde. Aslında orada seçkinci olma demek de var. O da var. Kudret ve nüfuza yönelme demek var. Kudret ve nüfuz olursa mutlaka hidayet olur. Mutlaka orada bereket olur mantığına sarılma. Tabii tabii. İkazı var. O da var. Ve talep esastır. Seni talep eden varken talep etmeyeni zorlayıp durma. Önce talep edene yönel. Tabii. Bakın hep prensip çıkarılabilir buradan. Elbette. Alak suresinde mesela müstahni adam göndermesi vardır. Hazreti Peygamber'in iki Ömer'den birini istiyordu. O Ömer'lerin biri Amr bin Hişam'dı. Onun yaptıklarını ona hatırlatarak bak sen böyle bir şey istiyordun ama senin gördüğün işte böyle yanlış adamdı diye böyle dışarıdan görünenle hareket etmek her zaman doğru sonuç vermez. Evet. Biz bunları müellefe-i kuluba kendimizin yüklediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılacak adamlar mantığıyla hareket edemeyiz. Müellefe-i kulüp, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar adam diye tarif edilince, bu tarifi kullanan adam karşı tarafla ilgili gaybı biliyor demektir. Oysa gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Kimin ne yapacağını Allah biliyor. Sen görevini yapacaksın. Görevin müstekbirdir. Ona da anlat, öbürüne de anlat. Sonra, sonra bakalım bu gelirse ne olur? Onun hesabını yapmak kulun görevi değildir. Müellefe-i kulüp demek, kalpleri İslam'a yeni ısındırılmış olanlar, zaten Müslüman olmuş olanlar. Şimdi ayetlerin indirildiği ortamı düşünün. Mekke'yi düşünün, Medine'yi düşünün. Mekke'de de Medine'de de Müslüman olmak öyle yiğitlik isteyen bir değişim idi. Gerekiyordu, malını terk edeceksin. Ocağını terk edeceksin. Canını terk edeceksin. Ananı, babanı, oğlunu, eşini terk edeceksin. Her tarafı, her şeyi bırakacaksın. Evet, bunu yapan yiğitler İslam'a gelip, Müslüman olup, İslam toplumunun içine girilince ekonomisi yok, hiçbir şeysi yok. Yüreğini Allah'a satmış adamlardır müellefe-i kulüp. Onlara sahip çıkma anlamında zekattan onlara pay verilmesinden söz ediliyor. Bir rüşvet gibi algılanacak herhangi bir diyalogdan söz edilmez. Müellefe-i kulübü kazanılacak adamlar diye tarif edemeyiz. Bir de kazanılmış. Bir de zekattan vergi bu. Allah adına verilmiş. Ya. Yani altında da tamamen dünyevi bir kazanım, bir şirket ilişkisi vesaire değil. Hiçbir şekilde yok. Değil. Bakın, dünyevi ilişkiden hasıl olmuş para ya da olacak para menfaat değil. Allah zekat niçin verilir? Zekat, ben Rabbimin bana verdiği bu malın, efendim, bana emrinin gereği olarak bunu takdim, gene tamamen rıza ilahiye mütevakkıftır. Evet. Zekattan veriliyor. Hocam, bu da çok önemli. Doğru. Elbette yani. Bakın, evet, oradan bile dünyevi sonuçlar elde edemezsiniz. Yani milletin Allah'a yakınlaşmak diye verdiği bir ekonomik ibadet miktarını yani kör kuyuya atamaz. Atamaz. Bakalım buradan belki bir şey gelir. Öyle bir şey yok. Bu bir adresi belli olan ibadettir zekat. Evet. Böyle ortalama, havaya, hayale terk edilemez. Bunun kime verileceği bellidir. Ve Müslümana verilir bu. Müslümana veriliyorsa müellefe-i kulüp henüz Müslüman değil. Olup olmayacağı da belli değil. Ne adına, kimin adına, kim kimin parasını kime, hangi duygularla veriyor? Ondan sonra ya olmadı Müslüman, ne olacak? Öbür adamın zekatı yerine gelmedi. Sen adamın sana emanet ettiği bir parayı ehline vermemiş olmakla onun ibadetine de engel oldun. O adam da ibadet yaptığını sanıyordu. Oysa onun da borcunu vaktinde muhatabı, doğru muhatabı seçip onlara ulaştırmadığın için onları da borçlu bıraktı. Müellefe-i kulüp kavramı böyle flu bir kavram değildir. Evet. Ama kullanırken maalesef işte belli kavramların içini maalesef boşalttığımız için bunları aklına estiği gibi kullanıyor adam. Kardahsen. Kardahsen mesela, evet. O da öyle. Onun da içi boşaltılmış. Kardahsen işte Allah rızası için birbirine borç vermek. Hayır. O değil. Kardahsen de Allah'a borç vermekten söz edilir. Allah için borç vermek değil. Kur'an'da kullanılan 5 defa geçer o. Kur'an'da kullanıldığı 5 yerin 5'inde de doğrudan Allah'a verilen borçtan söz edilir. Evet, bir insana veriyorsunuz ama karşılığını Allah'tan bekliyorsunuz. Ondan geri almak üzere verilen borç değil dedi kardahsen. Evet. O ayrı bir şey. Ona verirken doğrudan Allah adına veriyorsunuz. Allah adına veriyorsunuz, yüzden, ve karşılığını Allah'tan bekliyorsunuz. Onu ondan almıyorsunuz yani. Ya, ben nasıl alacağım diye bir beklenti asla yok. Asla bak, yok. Gördün mü? İşte. Yani adam kardahsende bulundum diyor. 3 ay sonra alacağım diyor. Ha, yok, onun adına kardahsen demiyor. O birbirine borç vermektir. O da güzel bir haslettir. Güzel, güzel. Onu kötülemiyorum tabii millet. Ama kardahseni doğru anlamadığımız için başka bazı alternatif şeyler üreterek kavramın içini boşalttık. Mesela şöyle diyor. Bir adama geri almamak üzere 100 lira vermektense kardahsen yap, geri almak üzere mesela 1000 lira ver, daha iyidir. Hayır. İşte bu böyle değil. Çok enteresan. Evet. Tamamen değişmiş. O birincisiydi kardahsen. Geri almamak üzere veriyorsun. Ha, o. Kardahsen oydu. Ama gel gör ki ayette olmayan bir edatı ilave ayete ilave ederek oradan yeni bir anlayış ihdas ettik. Evet. Ve bu kavramı kullanırken millet Kur'ani bir kavram kullanıldığı için aslında içinin boşaltılmış olduğunun farkına varamıyor maalesef. Hocam, ondan sonra da sonuçlar dökülmüş bir şekilde önümüze seriliyor. Ondan sonra mevcut sosyoloji, mevcut toplumsal yapı ve mevcut sistem senin zihnini belirliyor. O zihninde eksen olan şeye siyerden, ayetten, orada buradan malzeme devşiriyorsun. Malzeme devşiriyor. Ona göre uyduruyorsun. Aynen öyle. Sadece şunu söyleyip bitireceğiz hocam. Zamanımız doldu. Şimdi çok güzel bir benzetme var. Bir tavus kuşunun yumurtasına bakarak tavus kuşunu anlayamazsınız. Hiç hayatında tavus kuşu görmemiş bir insana yumurtayı gösteriyorsun. Yumurtanın işte yapısı, özellikleri, gramajı, kilosu, büyüklüğü falan. Bak diyorsun, bunun içinden böyle böyle bir muazzam kuş çıkıyor. Adam hiç görmemişse bunu hayal edemez. Şimdi Kur'an'dan siyere gitmezseniz, ben kafamdaki o şeyi tamamlamak istiyorum. Siyer, çünkü siyerden hareketle. Yani siyeri yumurta gibi düşünüyorsunuz. Yani siyerin genel vakası, hadisat kısmı. Bir de siyerin ruhu var. Siyerin ruhu Peygamber Efendimiz'in davranışlarının altındaki temel gerekçelerdir. Temel Kur'ani referanslardır, kalkış noktalarıdır, insiyaklardır. Ve onlar davranışa yansır. Hikmetli uygulamalardır. Tabii. O davranışlar işin sadece vaka kısmıdır, hadise kısmıdır. Hadise dışa yansıyan bir kabuk gibidir. Ama o hadisenin altında davranışa yön veren bir duygu, bir düşünce, bir bakış açısı, bir ruh hali, bir kalkış noktası var. Bu da Kur'an'dır. Dolayısıyla bakınız, temel bir prensip. Kur'an'dan hadise şeye, siyere gidip Kur'an'ın temel kalkış noktalarıyla siyeri anlamlandırmazsanız, siyeri bugüne taşıyorum derken çok büyük vehametler işleyebilirsiniz. Aynen öyle. Çok büyük adaptasyon yanlışları, uyarlamalar yapabilirsiniz ve bunu da çok samimi duygularla yaptığınıza inanabilirsiniz. Hatta onu anlatırken de iki tane Arapça ifade kullanırsınız. Millet bu yaptığınız şeylerin ayet olduğunu da zanneder, evet, ondan sonra. Yani mevcut sosyoloji sizin zihninizi belirler. Siyerin de şeyi, o görünen kısmı buna malzeme olur. O malzemeyi de kullanır. Güya kutsi bir kaynak, mukaddes bir dayanak bulduğunuzu düşünürsünüz. Ama bu çok aldatıcı bir şeydir. İşte Karz-ı Hasen meselesinde olduğu gibi. Evet, aynen öyle. Bakın tam örnek denk düştü yani. Evet, doğru. Karz-ı Hasen'i, eğer siyerdeki Karz-ı Hasen'i anlamak istiyorsak, Kur'an'daki o temel kalkış, o ki Peygamber Efendimiz'in çünkü bir Karz-ı Hasen'de bulunurken ya da bulunmayı tavsiye ederken ki noktaları oydu. Tabii, çünkü Peygamberimiz İnsan Suresi'nin şu ayetini çok iyi biliyordu. İnnemâ nut'imukum li vecillâhi, sizi Allah'a yüzümüz olsun diye doyuruyoruz. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Sizden hiçbir karşılık beklemiyoruz, teşekkür dahi istemiyoruz. İşte tamam. Kardeşim bu işte. Yani. Evet. Hocam teşekkür ederim. Teşekkür Allah razı olsun. İnşallah diğer programımızda devenin boğazlanması hadisesine doğru gideceğiz. Evet, yani evet. O Peygamber Hazreti Salih'in, evet, tebliğ ilkelerini genel ilkeler noktasında biraz, evet, işte detaylandırmış olduk ama Hazreti Salih'e özel tebliğ ilkeleri var. Onları bir onları sonraki programda çalışacağız. Devam edeceğiz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Görüştüklerimizi, konuştuklarımızı zihninizde, kalbinizde mütalaa edeceğinizi, müzakere edeceğinizi biliyoruz. Bu güvenle, bu duyguyla konuşuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.